tenggelam di telan kabut gelap. Senja nan muram di hati remuk reda. Jalan berliku dalam kehidupan, tua remaja kehilangan. Penawar rindu kasih pujaan, menempuh cobaan. Malam mencekam sendurawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan, penawar rindu kasih.